Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 31 maja, minęła 6. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. MSZ zapowiada gotowość do rozmów z sojusznikami na temat Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce. Wciąż bez unijnej decyzji w sprawie pomocy rolnikom z powodu nadmiernego importu z Ukrainy. Polska włącza się w działania na rzecz ratowania ukraińskich dzieci przed deportacjami do Rosji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiada gotowość do rozmów z sojusznikami na temat Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Polski. MSZ wydał oświadczenie w języku angielskim w tej sprawie. To pokłosie m.in. amerykańskich wypowiedzi, które wyrażały obawy w związku z podpisaniem przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy powołującej komisję. Wiceminister Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński w rozmowie z TVP Info stwierdził, że strona polska może w każdej chwili rozwiać wątpliwości sojuszników. Jednocześnie podkreślamy wyraźnie, że to jest kwestia narodowych kompetencji. Ustawodawstwo polskie jest kompetencją Polski, ustawodawstwo amerykańskie kompetencją Stanów Zjednoczonych. Normalna sprawa, ale jednocześnie oczywiście jesteśmy gotowi do tego, żeby tłumaczyć, wyjaśnić, zwłaszcza jeśli są czasami jakieś przeinaczenia, błędy, fałszywe interpretacje. Paweł Jabłoński dodał, że zarzuty i ataki skierowane w stronę komisji wynikają z nieznajomości przyjętej ustawy. Nie ma na razie decyzji w Unii Europejskiej w sprawie przyznania 100 milionów euro rolnikom z 5 krajów, w tym z Polski, w związku ze stratami spowodowanymi nadmiernym importem z Ukrainy. Ale jak zapewnia komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski, jest coraz bliżej tej decyzji. Polska ma otrzymać 40 milionów euro. Wczoraj na ten temat rozmawiali w Brukseli ministrowie rolnictwa unijnych krajów. 13 państw na czele z Francją zażądało wyjaśnień w sprawie kryteriów przyznania pieniędzy Polsce, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgrom. Szczegóły przedstawił komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Tłumaczył, że 5 państw jest najbardziej dotkniętych nadmiernym importem zboża z Ukrainy. To chyba przekonało państwa członkowskie, że to jest uczciwe postawienie sprawy, że to jest słuszne kryterium, sprawiedliwe kryterium, więc sądzę, że nie ma przeszkód. Ta rezerwa już powinna trafić do rolników. Minister rolnictwa Robert Telus oczekuje szybkich decyzji. Apelowałem, że to dla nas, dla krajów tych przygranicznych, te 100 milionów euro, te środki są ważne. Ale jeśli tej decyzji szybko nie będzie, to i tak, jak zapewniał minister Telus, polscy rolnicy otrzymają obiecane pieniądze. Czy te środki będą, czy nie, to my tą pomoc, którą obiecujemy, tą wypłacimy na pewno. Wkrótce ma być ustalony termin spotkania ekspertów z 27 unijnych krajów, na którym, jak się oczekuje, głosowany będzie 100-milionowy pakiet. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska aktywnie włącza się w działania na rzecz ratowania ukraińskich dzieci deportowanych do Rosji. Od kilku miesięcy bierze udział w akcji zorganizowanej wspólnie z Komisją Europejską. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że odzyskiwanie dzieci w sytuacji wojennej ma charakter wrażliwy i w wielu sytuacjach jest to proces długotrwały. Podkreślił, że Polska oferuje Ukrainie konkretną pomoc. Ta oferta objęła m.in., została ona przekazana władzom w Kijowie, wsparcie cyfrowe w śledzeniu identyfikacji deportowanych dzieci, jak również podmiotów odpowiedzialnych za ich deportację, rozwój narzędzi służących do zgłaszania informacji o deportowanych dzieciach, a także pomoc w gromadzeniu danych DNA i danych biometrycznych deportowanych dzieci. Rzecznik Praw Dziecka poleci dziś w tej sprawie do Kijowa. Mikołaj Pawlak weźmie udział w konferencji organizowanej przez ukraińskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. To, z czym się spotykam w swojej działalności jako rzecznik praw dziecka i co zaproponowałem rzecznikowi ukraińskiemu, to wsparcie tutaj u nas w Polsce. Między innymi dziecięcy telefon zaufania 803-12 od samego początku wojny prowadzi wsparcie dla tysięcy dzieci w języku ukraińskim i rosyjskim. Najczęściej dzwonią właśnie z traumami, z depresjami wywołanymi wojną, ale to, co się teraz pojawia po roku, to tęsknota. Według ukraińskich władz do Rosji uprowadzono 19,5 tysiąca dzieci. Polska i Niemcy zapowiadają zwiększenie współpracy w celu zapobiegania presji migracyjnej. Będą m.in. dodatkowe kontrole na granicy. Ogłosili to w Świecku przedstawiciele resortów spraw wewnętrznych obu państw. Wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki powiedział, że presja migracyjna pozostaje dużym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa. Chcemy jeszcze bardziej efektywnie działać, jeśli chodzi o radzenie sobie z obecną wszędzie w tej chwili w Europie, w każdym kraju Unii Europejskiej presją migracyjną, która głównie jest z kierunku południowego, jeśli chodzi o przekroczenia w tej chwili naszych granic. Presja migracyjna na granicy z Białorusią nasiliła się jeszcze przed atakiem Rosji na Ukrainę. Zdaniem ekspertów było to celowe działanie Moskwy. Jego efektem miało być odwrócenie uwagi polskich służb od rosyjskich przygotowań do wojny. Specjalistom udało się znaleźć substancję, która zneutralizowała złote algi odpowiedzialne za ubiegłoroczną katastrofę na Odrze, poinformowała minister klimatu. Anna Moskwa powiedziała w Kędzierzynie-Koźlu, że akcję przeprowadzono w czasie zbliżonym do tego, gdy wystąpiła katastrofa na Odrze. Czekaliśmy na warunki zbliżone do warunków jak najbardziej analogicznych do tych, kiedy mieliśmy sytuację śnięć w ubiegłym roku w okresie wakacyjnym, wysokich temperatur. Nigdzie na świecie nie znaleziono substancji, która mogłaby być zastosowana dla wody płynącej. Niemniej jednak pewne efekty dla zbiorników zamkniętych te substancje przynosiły. Akcję na kanale Gliwickim przeprowadzili strażacy, żołnierze wojsk chemicznych oraz służby wojewody opolskiego i śląskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa zapowiada się pogodnie. W kraju zachmurzenie mało i umiarkowane. Temperatury od 20 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich do 24 na zachodzie i południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, wzrastający do dość silnego i porywistego z kierunków północnych i zachodnich, tylko na Dolnym Śląsku wiatr wschodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. A to 151 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:19, zajdzie o 20:47. Dzień będzie trwał 16 godzin i 28 minut. A kto obchodzi imieniny? Wiemy? Rodzeństwo. Aniela, Ernestyna, Kamila, Maria, Marieta i Petronella. Dzień rodzeństwa mamy dzisiaj, proszę państwa. Także możemy to podciągnąć pod te życzenia najlepsze i najserdeczniejsze, które przysyłamy ze studia Trójki. Zaraz, zaraz. Ciekaw jestem, jak układają się relacje. Bo może to być jednak trudny temat. Dwie dwójki, siedem trójek. I czy jedynacy też są na przykład szczęśliwsi, czy nie? Czy myśleli o tym, żeby mieć rodzeństwo? Ja sobie nie mogę teraz już wyobrazić życia bez swojej siostry. To znaczy takiego niewspólnego, żeby nikt nie pomyślał, ale tego, żeby nie mieć siostry. Chociaż między nami relacje były skomplikowane przez długi czas, bo ja byłem młodszy o 9 lat, to proszę sobie wyobrazić, jakie różne faux pas popełniałem. 7 minut po godzinie 6. Następujący skład dzisiaj: Michał Jakubik, Małgorzata Łukowska, Bartosz Bielecki, Radosław Nałęcz, Piotr Firan. Dzień dobry. Things happen. They're being heartless again. Take a lost, we're exploring. What you think is worth it, some adoring. You don't want the truth, truth is boring. I got this fever, need to leave the house, leave the car, leave the bad man where they are. I leave a few shells in my gum and stop me staring at the sun. Żadnych wątpliwości, jestem młodszy cały czas o te 9 lat, ale faktycznie już jesteśmy na podobnym życiowym etapie z siostrą. I ona ma dzieci, ja mam dzieci. Ona trochę starsza, ja trochę młodsza, ale już się tak nie kłócimy jak kiedyś. Proszę Państwa, powiedzmy o konkretnych sytuacjach. Może 2 dwójki i 7 trójek. Wiadomo, że różnie bywa między rodzeństwem. Ja mam akurat 3 braci. Kiedyś, pamiętam, strzeliłem mojego brata z procy i tak pod oko i został ślad. I on później mnie szantażował. Ale ten powód szantażu zniknął w momencie, kiedy zniknął ten znak. Nie trwało to długo. To ja zawsze sięgałem po wyższą instancję. Mamo, tato, o. No wiesz, 9 lat różnicy, no to jednak to w wieku 18 lat ja miałem, moje siostra mając 18, miałem 9, więc ta różnica cały czas przez długi czas obowiązywała, różnica wieku, natomiast... Czy siostra mówiła na ciebie skarżę, pyta? No, myślę, że gorzej. Ale bardzo się kochamy, naprawdę. I o tych różnicach pomiędzy rodzeństwem i o tych walkach na pewno Państwo pamiętają różnego rodzaju zabawne sytuacje. Na przykład moja siostra chowała przede mną jedzenie. Ojej. Jak kupiła sobie na przykład napój gazowany, taki brązowy, wypijałeś smaczny, wszystko. Nie to mogłeś się chowała oprzeć. Się, bo jak od razu przychodziłem ze szklanką. Jak to takiemu małemu Radkowi odmówić, prawda? Właśnie. Mm. Mamo, tato. 12,5 minuty po 6, 2 dwójki i 7 trójek. historie rodzinne dzisiaj będziemy zbierać. 2 2 7 3, a to wszystko z okazji Dnia Rodzeństwa. Oasis od razu mi się przypomina, bo między innymi sprawdzimy, jak wyglądają relacje między na przykład muzykami. Tym tematem zajął się nasz reporter Michał Kowarski, ale zanim o tym wszystkim, proszę Państwa, to opowiemy jeszcze o tym, że brakuje ziemniaków w niektórych miejscach na świecie. Tak, i to jest szokujące, bo ja wczoraj zapoznałem się z tą informacją i zjadłem frytki. Wpadłem w zakłopotanie, ponieważ nie wyobrażam sobie świata bez ziemniaków. Zapraszamy do Polski, u nas nie brakuje, zdaje się. Tak jest. O tym wszystkim jeszcze powiemy, natomiast zanim to zajrzyjmy na lpt.polskieradio.pl. Lista przebojów Trójki. 60. wydanie listy przebojów Trójki, które jest już za nami, przyniosło nam 3 nowości, czyli piosenki, które awansowały od propozycji do regularnego zestawienia. Kolejną taką nowością było na miejscu 12 Foo Fighters i ich utwór Under You. A na miejscu 11 kolejna i już ostatnia nowość 60. wydania listy przebojów Trójki, czyli nowość zespołu Blur, The Narcissist. Pierwszą 10. 60. wydania listy przebojów Trójki otworzyła Weronika Borowiec piosenką Jutro może nie być niczego, pozycja 10. obroniona. Ciągle jeszcze mogą Państwo mieć wpływ na kształt 61. wydania listy przebojów Trójki, dlatego zachęcam do głosowania. lptpolskieradio.pl albo nasza aplikacja. Na Państwa głosy czekamy do piątku do godziny 12, a od 19 w piątek wspólnie słuchamy 61. wydania listy. Lista przebojów Trójki. A na szczycie listy niezmiennie Depeche Mode i Ghosts Again, czyli cóż, Depeche Mode może zagrozić tylko inny singiel Depeche Mode, coś tak mi się zdaje, ale przekonamy się, obserwując Państwa głosy i przede wszystkim przysłuchując się temu, co po godzinie 19 w piątek się wydarzy. Tomasz Miara opowiadał o tym wszystkim i oczywiście zachęcamy razem z nim do tego, żeby odwiedzać i strony, i aplikacje, i wspierać swoich ukochanych artystów. A jeżeli chodzi o przeboje, to na przykład gra wideo, polska gra wideo stała się też takim przebojem i też o tym Państwu opowiemy dzisiaj. A Kaśka Sochalska nie zmieni na trzecim miejscu. To także godny podziwu wynik, bo to już od wielu, wielu tygodni trwa. lpt.polskieradio.pl albo nasza aplikacja. Tomasz o tym wszystkim mówił. Warto zagłosować. Czasu jest coraz mniej. Na zegarze 20 minut po godzinie 6. Jest dziś więcej niż wymyślisz między nami. Czuję, że tym razem wytrwam tak między nami. Może zostać w tajemnicy między nami. Wszystko, co zawarte w ciszy między nami. Nawet kiedy nagle znika z twarzy róż, to wszystko jest i tak okej. Rozumiem cię bez słów, bo wiem już ile widzisz różnych dróg. Wyjdź już z tego cienia, bym mógł tak patrzeć w całym.

Porze na trójkę czas sprawdzić, co dzieje się na drogach. Maciej Oswald, Polski Radio Kierowców, jest z nami. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry. I jak sytuacja? Zaczynamy od województwa świętokrzyskiego, gdzie nie najlepsza sytuacja jest na drodze 74. Na trasie Kielce-Opatów w Jałowęsach ciężarówka wylądowała w rowie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale 74 początkowo była zablokowana całkowicie na 138 kilometrze. W tej chwili udało się udrożnić jeden pas i jedziemy jednym pasem na zmianę. Dobre informacje mamy z ekspresowej piątki z trasy Iława Ostróda. Po tym jak ciężarówka uderzyła w bariery, udało się udrożnić jeden pas w kierunku Ostródy. Do wypadku doszło na 9 kilometrze ekspresowej piątki na trasie Iława Ostróda. Na szczęście też nikomu nic się nie stało. Udało się też posprzątać po wypadku na S2 w Warszawie między węzłami Ursynów Wschód i Wał Międzyszyński. Wcześniej zderzyły się tam trzy samochody osobowe i ciężarówka. Było zwężenie w kierunku Terespola. W tej chwili ruch jest już płynny. Czego nie można powiedzieć o siódemce w Warszawie. Na wysokości centrów handlowych w stronę centrum stolicy musimy chwilę postać. Oprócz tego przed chwilą doszło do kolizji na wysokości ulicy Drawskiej w stronę centrum. Korkuje się też już trasa S8 od Żerania po Marymont. Na moście Grota Roweckiego stoimy w kierunku Poznania. Radio Nawigator Trójki. Sporo wypadków i kolizji dzisiaj. Proszę na siebie uważać. Kolejny raport za niecałą godzinę, a teraz serwis Trójki i Karolina Kozińska. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Gazety Polskiej powiedział, że rządy jego formacji pozwalają na zbliżenie się do poziomu najbogatszych państw Europy. To ma się dokonać m.in. poprzez sprowadzanie zaawansowanych technologii czy uproszczenie podatków. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego przedsiębiorcom i gospodarce miał też przysłużyć się program 500+. NATO wyśle 700 dodatkowych żołnierzy do Kosowa. Decyzja jest rezultatem starć między siłami pokojowymi sojuszu a serbskimi demonstrantami. W zamieszkach w północnym Kosowie rannych zostało ponad 50 Serbów i 30 żołnierzy NATO. Powodem najnowszych zamieszek był wybór albańskich polityków na burmistrzów kilku miast, gdzie większość stanowią Serbowie. Uznali oni to za prowokację. Drony nie przeszkodzą już w pracy lotniska Chopina w Warszawie. Porty lotnicze finalizują kolejny etap wdrożenia systemu wykrywającego aktywność bezzałogowych statków powietrznych na terenie lotniska. System ma monitorować sytuację całodobową, ma wykrywać i neutralizować drony komercyjne, profesjonalne i przemysłowe. Pełen serwis o 7:00. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Iga Świątek w drugiej rundzie wielkoszlemowego Roland Garros do 0-4 pokonała Mołdawiankę z hiszpańskim paszportem Christine Buche. Wynik jasno wskazuje zacięty pojedynek w pierwszym i jednostronny w drugim secie. Generalnie to, że zdołam zrobić progres w trakcie meczu, jest dla mnie bardzo jakby pozytywną informacją i no zebrałam już jakby dużo doświadczenia. Mimo tego, że już grałam wiele razy na tym korcie, to jednak tutaj w tym roku są inne warunki i było wiecznie, więc po prostu cieszę się, że w drugim secie wyciągnęłam wnioski i zagrałam lepiej. Mówiła Iga Świątek. Jej kolejną rywalką będzie Amerykanka Claire Liu. W turnieju panów sensacja. Już w pierwszej rundzie odpadł jeden z faworytów do końcowego triumfu. Rosjanin Daniil Miedwiediew. W pięciu setach ograł go kwalifikant z Brazylii Thiago Seybocz-Wilcz. Po tenisie piłka i przegrany hokejowo 3-5 półfinał Mistrzostw Europy naszych juniorów z kadry U17 z Niemcami. Mecz podsumuje były trener kadr młodzieżowych, obecnie dyrektor sportowy PZPN Marcin Dorna. Myślę, że mecz był długimi fazami bardzo wyrównany. Śmiem twierdzić, że w pierwszej połowie to przewaga umiejętności technicznych decydowała o przebiegu spotkania. Wiele ciekawych sytuacji z naszej strony. Dwie bramki, kilka kolejnych okazji. Po przerwie obraz gry początkowo się nie zmieniał, później przewaga fizyczno-motoryczna, stałe fragmenty gry decydowały o kolejnych bramkach. Dla naszych rywali. Doprecyzujmy jeszcze wypowiedź Marcina Dorny. To nasi piłkarze prowadzili do przerwy 2-1. W drugim półfinale Francuzi 3-1 pokonali Hiszpanów. 3-2 nasze siatkarki wygrały z Kanadyjkami w pierwszym spotkaniu tegorocznej Ligi Narodów. Mogłyśmy się trochę tego spodziewać, że nasza forma jest jeszcze taka falująca i to pokazało to spotkanie, bo zaczęłyśmy dobrze, później gdzieś nie potrafiłyśmy tego utrzymać i to oddaje trochę to, że tak naprawdę jesteśmy tydzień razem i tego czasu na zgranie jeszcze potrzebujemy. Mówiła środkowa bloku naszej kadry Agnieszka Korneluk. Kolejny mecz Polek na turnieju w Antalii jutro z Włoszkami, a nasze koszykarki dostały lekcję basketu od Słowenek w towarzyskim spotkaniu w Mariborze, gdzie rośnie stara trta, najstarsza winorośl na świecie. Mimo 400 lat ciągle owocuje, uległy im aż 53-80. Dzisiaj wszędzie słonecznie i bez opadów. Temperatura od 20 stopni na Suwalszczyźnie, w rejonach podgórskich i nad morzem około 22 stopni na przeważającym obszarze, do 25 na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych i zachodnich. Trójka. Program trzeci. Ja w sprawie rodzeństwa. Nas było sześciorgo. Charakterystyczne było to, że myśmy jeden drugiego tak jakby się opiekowali. A najbardziej charakterystyczne było, jakbyśmy przyjechali z kolonii. To mama pierwsze pytanie dla mnie. A biłeś brata? A ja tak na niego spojrzałem. Oczywiście go broniłem. Niekiedy się musiałem bić za niego i dlatego dostał niekiedy klapsa. Nigdy mnie nie podkapował. No właśnie. No nie można, nie wolno. Chyba, że się ma 9 lat. Czyli Radek. Wiesz, to ja dopiero uczyłem się tych... I to zasad. Na siostrę? No. No ale potem uczyłeś z tego się. Wyrosłem. No. A uczyłeś się. Tak. To kluczowe. Czekamy na te historie. Tak, na pewno, proszę Państwa, jest ich sporo. Nasz numer do Państwa dyspozycji 2 2 7 3. Na zegarze 26 minut pozostało do godziny 7. Pora na trójkę. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona. Tuż koło ciebie dręcyją ramiona. Małe pali się światło. Mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie. A ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne. Są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. 37 minut po szóstej, pora na trójkę i czas sprawdzić, co słychać na portalach Polskiego Radia. Ja proponuję dzisiaj od trójki rozpocząć, bo jest fajny artykuł związany z zespołem Queen. Queen dołączy niebawem do grona artystów, jest taka szansa, którzy sprzedali prawa do swych utworów wielkim wytwórniom fonograficznym. Jeśli tak się stanie, wartość takiej transakcji ma szansę przekroczyć $1 miliard i to jest właśnie kwota, która przemawia do wyobraźni. Według doniesień stacji CNN, batalia o pozyskanie praw do całego katalogu grupy Queen już się rozpoczęła. Biorą w niej udział fonograficzni giganci, tacy jak Universal Music Group czy Sony Music Group. Druga z tych firm zapłaciła niedawno ponad $500 miliona za przejęcie pod swe skrzydła dotychczasowej twórczości Bruce'a Springsteena. Ta rekordowa kwota może jednak zostać znacznie przebita w przypadku zespołu Queen i szczegóły znajdą Państwo na stronie trójki. Drony nie przeszkodzą już w pracy lotniska Chopina w Warszawie, zapowiadają polskie porty lotnicze. Spółka finalizuje kolejny etap wdrożenia systemu wykrywającego aktywność bezzałogowych statków powietrznych na terenie lotniska oraz w jego bezpośrednim otoczeniu. System ma monitorować sytuację całodobowo, ma wykrywać i neutralizować drony komercyjne, profesjonalne i przemysłowe. Na warszawskim lotnisku zostanie uruchomiony system Sky Control. Ma to być obecnie jedyny system na świecie, który przeprowadza detekcję tzw. bezzałogowych statków powietrznych jednocześnie za pomocą sensora radarowego, akustycznego, wizyjnego i radiowego. Ostatnio 2 tygodnie temu media informowały o dronie, który znajdował się blisko lotniska. Dzięki nowemu systemowi będzie możliwość natychmiastowego zneutralizowania takiego urządzenia. Polskie Radio 24.pl, tam znajdą Państwo więcej informacji. To jeszcze zaglądamy do Nature. Gatunek Homo sapiens ukształtował się na bazie kilku afrykańskich populacji, ani jednej, jak wcześniej sugerowano. Nie było zatem tak, że to jakaś jedna afrykańska populacja dała początek całemu naszemu gatunkowi. Najnowsze wnioski oparto na wynikach badań genetycznych rdzennych mieszkańców Afryki i zestawieniu ich z archaicznymi skamieniałościami, jak wyjaśnia współautorka badań Brenna Hen z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis. Mimo że doskonale wiadomo, że Homo sapiens powstał w Afryce, nie jest jednak pewne, jak rozrastały się gałęzie ludzkiej ewolucji, ani jak ludzie migrowali na kontynencie afrykańskim. Ta niepewność bierze się z ograniczonej ilości materiału kopalnego oraz danych genetycznych, jak również z tego, że zapis kopalny nie zawsze przystaje do oczekiwań wyrosłych na podstawie modeli, które tworzy się z użyciem dzisiejszego DNA. Naukowcy analizowali różne zaproponowane w literaturze naukowej modele ewolucji i migracji populacji ludzkich w Afryce, zestawiając to z danymi genetycznymi z południowej, wschodniej i zachodniej Afryki. Do badań włączono sekwencjonowane niedawno genotypy 404 przedstawicieli południowoafrykańskiego ludu Nama, które reprezentują bardzo wysoki poziom zróżnicowania genetycznego w porównaniu z innymi dzisiejszymi populacjami. No i właśnie stworzony model sugeruje, że najwcześniejszy podział populacji wczesnych ludzi, który można wykryć w dzisiejszym materiale genetycznym, nastąpił 120 tysięcy do 135 tysięcy lat temu. Doszło do tego po tym, gdy dwie lub więcej słabo zróżnicowane genetycznie populacje Homo sapiens mieszało się ze sobą przez setki tysięcy lat. Chciał pan być kiedyś kolejarzem? No, oczywiście, strażakiem też. Niemal 150 osób przystąpiło już do państwowego egzaminu w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów. Od 2023 roku prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadza państwowe egzaminy dla kandydatów na maszynistów. Na razie prowadzone były egzaminy testowe na licencję maszynisty, a centrum przygotowane jest na kolejny etap przeprowadzenie egzaminów na świadectwo maszynisty z wykorzystaniem najnowocześniejszych w Europie symulatorów. Egzamin na licencję maszynisty trwa 200 minut i składa się ze 100 pytań testowych. Podzielony jest na 8 części tematycznych. Do zdania potrzebne jest uzyskanie minimum 75 ze 100 możliwych punktów. Jednak w poszczególnych częściach trzeba poprawnie odpowiedzieć na minimum połowę pytań. Wyjątkiem jest część poświęcona sygnalizacji stosowanej w transporcie kolejowym. Tu nawet jeden błąd oznacza ocenę negatywną całego egzaminu. Prowadzenie kompleksowych zmian w zakresie egzaminowania maszynistów przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i transportu kolejowego poprzez minimalizację liczby zdarzeń kolejowych w ramach systemu kolejowego, w których zasadniczą rolę odgrywa czynnik ludzki. Więcej o tych egzaminach i z czego się składają znajdą Państwo informacji. Więcej znajdą Państwo na polskieradio24.pl. A jeżeli chcą się Państwo przekonać, jak pasjonująca jest to praca, to wystarczy włączyć YouTube i tam można znaleźć przejazdy na różnych trasach z perspektywy maszynisty. Są takie zapisy wideo i bardzo często ludzie wykonujący ten zawód przychodzą do domu i sobie oglądają dalej swoją pracę. I to jest pasjonujące. To już wiem, co robisz po pracy. Za 14 minut siódma, pora na trójkę. No i zdanie, które budzi grozę. Na świecie zaczyna brakować ziemniaków z uwagi m.in. na zmiany klimatyczne czy kłopoty logistyczne. Ceny tego popularnego w Polsce warzywa mocno idą w górę. W Hiszpanii są teraz najdroższe w historii. Największy problem mają mieszkańcy Australii, gdzie dyskonty wprowadziły limit. 2 opakowania mrożonych frytek na klienta. Powodzie i ulewne deszcze w tym roku na wschodnim wybrzeżu Australii doprowadziły do zniszczenia szeregu upraw, stąd te ograniczenia. A wśród zmarnowanych plonów poza ziemniakami znalazła się m.in. sałata, ale też pszenica. Agencja, która monitoruje te zasoby, porównuje zniszczenie plonów przez ulewne deszcze i powódź w Australii do sparaliżowania globalnych łańcuchów dostaw z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Oprócz ziemniaków w Australii brakować może mięsa z indyka, krewetek i ostryk, wieprzowiny, także, co ciekawe, świątecznego pudingu. Z kolei w Hiszpanii ziemniaki są teraz najdroższe w historii. No, u nas mam nadzieję, że ziemniaków nie zabraknie. Chociaż już dawno już nie byłem tak gdzieś na wsi, żeby poobserwować, czy dobrze rosną. Na razie spacerując sobie po różnego rodzaju warzywniakach, ryneczkach, na szczęście są ziemniaki. Co prawda nie zawsze polskie, bo Cypr tutaj jest całkiem sporym dostawcą, ale młode już można kupić. Także tutaj uspokajamy. 12 minut pozostało do godziny 7.